Раздзел 4, глава 1. У Рызе на плошчы перад царквой святога Пятра адбывалася містэрыя. Містэрыя – жанр сярэднявяковага рэлігійнага тэатра. Прадстаўленні даваліся на гарадскіх вуліцах і плошчах. Епіскап Альберт з усім сваім капітулам сядзеў у прасторнай крытай галерэі каля сцен царквы. Побач з ім сядзелі граф Генрых са Штумпенгаузена, граф Конес Ізенбурга, шмат рыцараў-пілігрымаў з Вестфаліі і Саксоніі, а таксама родны брат епіскапа Ротмар, які да прыплыцця ў Лівонію быў манахам Зегеберскага манастыра пад Брэменам. Ужо трох сваіх братоў Германа, Энгельберта і Ротмара прывёз Альберт у Рыгу. Род Буксвагенаў цвёрдай нагой ступаў на зямлі Лівоніі, зямлі Прасвятой Дзевы. Удача пакуль што спадарожнічала братам. Усё гэта, вядома, ішло ад вялікіх шчадрот Божых, ад няспынных малітваў, з якімі Алейдзіс фон Буксваген, шаноўная іхняя маці, звярталася да Бога, выпрошчваючы ў яго шчасце для сваіх непаседлівых сыноў. На містэру Альберт запраціў і самых першых хрысціян з тубыльцаў. Гэта былі амаль стогадовыя Іла і Віэца з Ікескалы. Іх хрысціў яшчэ сам Мейнард, апостол Лівоніі. Сівагаловыя, сухенькія, зморшчаныя, яны сядзелі побач, як два яблыкі, прыхопленыя нечаканым марозам. Не забыўся епіскап і пра верных рыцкай царкве старэйшын лівав і земгалаў. Самым прыкметным і самым багатым быў паміж іх каўпа з турэцкіх ліваў. Рослы, густавалосы, з цвёрдым позіркам шэрых стомленых вачэй, каўпа першы з мясцовай знаці стаў на бок рымскай царквы, добраахвотна аддаў сына заложнікам у Тэўтонію. Разам з манахам Тадерыхам Каўпа ездзіў да папы Інакенція III у Рым і атрымаў ад Божага намесніка 100 залатых за верную службу царкве, а епіскапу Альберту прывёз падарунак папы – біблію, пісаную рукой святога Грыгорыя. Былі паміж запрошаны ліўскай і земгальскай знаці хрысціяне і язычнікі. У першую чаргу для нехрышчоных язычнікаў ставіў Альберт містэрыю, хацеў пасеяць у сляпых душах семя евангельскае. Містэрыю гралі рыцары з епіскапскай дружыны, манахі з Дзімамюцкага манастыра і манастыра Святой Дзевы Марыі, рыцкія купцы і рамеснікі. Былі паказаны сцэны з войнаў Давіда, Гедэона і крывадушнага цара іудзейскага Ірада. «Услаўце Бога», – сказаў акцёрам епіскап. «Уславім, святы айцец», – дружна адказалі акцёры. Перад самым пачаткам містэры Ліў Каўпа спытаўся ў Альберта. «Святы айцец, гэта праўда, што ў хрысціянскім раі няма цемры?» «Няма», – усміхнуўся куточкамі вуснуў епіскап. «Толькі святло? Толькі дзень?» – дапытваўся Каўпа. «А ці добра гэта жыць без цемры?» Зараз Каўпа на ўсе вочы глядзеў на бой войска Гедэона з філісцімлянамі. Воіны Гедэона былі ў цяжкіх металічных латах, у высокіх бліскучых шлемах, упрыгожаных яркімі пёрамі паўлінаў. Яны калолі ворагу трохзубцамі і мячамі, накінуўшы на свае ахвяры сплеценыя з меднага дроту сеткі. Адзіную зброю філісцімлян былі вяровачныя прашчы, у якіх яны закладвалі каменні-галышы. Воіны Гедэона, а яны сімвалізавалі моц рымскай царквы, білі філісцімлян, як зграю дзікіх звяроў. Альберт быў задаволены містэрыяй. Генрых паклікаў ён маладога светлавалосага клірыка, які перакладаў лівам словы Гедэона і ягоных воінаў з латыні на тутэйшую мову. Клірык падбег да крэсла, у якім сядзеў епіскап, схіліў у лёгкім паклоне галаву. «Слухаю, мансіньёр», белы прыгожы твар пакрыўся яркай, як у дзяўчыны, ружовасцю. «Маладосць – шчаслівы час», – падумаў епіскап, якому ўжо было пад 50. «Генрых, сын мой, — сказал ён клірыку, — містэрыя ідзе цудоўна. Я рады за нашых акцёраў і вельмі рады за цябе. Дзякую, мансіньёр, — успыхнуў Генрых. Калі скончыцца містэрыя і нашы госці Лівы і Земгалы пакінуць Рыгу, зайдзі да мяне. Абавязкова зайду, мансіньёр, — яшчэ раз пакланіўся Генрых. Генрыху было 20 гадоў. У 16-гадовым узросце епіскап Альберт прывёз яго з Брэмена ў Рыгу, каб пасвяціць у сан пастыра і даць яму царкоўны прыход. Але свяшчэннікам можна стаць толькі дасягнуўшы 21 года. Яшчэ год і Генрых, ягоны любімы Генрых, надзене сутану і панясе ў гэтых дзікіх краях непагаснае святло пропаведзі дзеля Ісуса Хрыста і яго улюбёнай мацеры, прасвятой Дзевы Марыі. «Добрым будзе пастырам», – думаў Альберт, любуючыся стромкай постаццю Генрыха, слухаючы, як размаўляю ён з Лівамі і Земгаламі. «Я не памыліўся, я не мог памыліцца. Гэты юнак стане з цягам часу каштоўным брыльянтам у кароне Рыжскай царквы». Усё, што рабіў у сваім жыцці епіскап Альберт, ён рабіў не спяшаючыся, добра абдумаўшы і узважыўшы магчымыя вынікі таго, што мусіць адбыцца. Калі яго брэменскага каноніка рашылі пасвяціць у рыжскія епіскапы, ён выпрасіў сабе на роздум 3 дні. Доўга раіўся з маці, з братамі. Ён ведаў, што да яго на дзвіне неслі крыж царквы рымскай Мейнард і Бернгольд, епіскапы-няўдачнікі, як у думках ён іх называў. Абодва ляжаць у мармуровых трунах у Якіскальскай царкве. Адной нагой ступілі яны на дзвінскі бераг, другая нага пакуль што ў Варажскім моры. Ён, епіскап Альберт, ступіць на гэтую зямлю 2 нагамі, цвёрда ступіць, урасце ў яе. Пасвячэнне ягоны ў епіскапы супала са смерцю папа рымскага Целестина III. Пакутліва аддаваў Богу душу папа, не хацеў паміраць. 4 дні ляжаў без руху, без мовы, толькі вочы гарэлі, як жар. І ўсё-ткі патухлі вочы. І ў акружэнні ўсёй рымскай курыі адзін з кардыналаў свяшчэннай калегіі стаў перад нябожчыкам, тройчы лёгенька стукнуў яго ў лоб срэбраным малаточкам, тройчы спытаўся: «Ты спіш?» Адказу не было, і папу Целестина аб'явілі нябожчыкам, а на яго месца абралі папам Інакенція III і ўручылі яму сімвал папскай улады, якім здаўна лічыцца трайная карона або ціяра. І адразу невядомы да таго свету Інакенцій стаў адзінаначальнікам каталіцкай царквы, а яшчэ епіскапам Рыма, вікарыем Ісуса Хрыста, пераемнікам князя апосталаў, верхоўным свяшчэннікам каталіцкай царквы, патрыярхам заходнім, прымасам італьянскім, мітрапалітам архіепіскапам рымскім, рабом рабоў Божых. З яго згоды, з яго благаславення і паехаў Альберт у Лівонію, узяў у рукі меч духоўны. Першае, што ён зрабіў, заклаў горад Рыгу і перанёс у яе з Ікіскалы епіскапскую кафедру. Яму трэба было адчуваць за спінаю мора, заўсёды быць побач з морам, бо па моры кожную вясну плылі да яго пілігрымы, на якіх ён ускладаў знак крыжа Гасподняга. У Візьбі, галоўным горадзе вострава Готланд, ён за вялікія грошы наняў каменячосаў і муляроў. І там, дзе рэчка Рыдзіня упадзе ў дзвіну, яны збудавалі гандлёвыя рады. Ён, епіскап Альберт, зразумеў, што трэба быць не толькі добрым воінам, але і добрым купцом, і выпрасіў у папы Інакенція III інтэрдыкт на Земгальскую гавань, якая магла стаць саперніцай Рыжскай гавані. Інтэрдыкт забарона праводзіць на тэрыторыі, якая падвергалася пакаранню, богаслужэння і рэлігійныя абрады. Земгальскай гавані заткнулі рот, абсеклі рукі, і яна неўзабаве зачахла, закінула, як дрэва, пазбаўленае зямлі. Шумела вясновай ракой бушавала містэрыя. Столькі страсці, столькі яркіх фарбаў было ў ёй, столь божага агню, што не толькі дзікія язычнікі, але і хрысціяне, і сам епіскап зачараваны глядзелі на незвычайную дзею, якая разгортвалася пад хмурнаватым рыскім небам.